Eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu. Balada doidinho pra biritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá. Eu quero tchu. Să vă ascult doar hituri. DJ Anc și Olix împreună cu voi live de pe plaja Loca Beach din Costinești. Cu alte cuvinte, de pe șezlongul de pe plaja Loca Beach, de lângă beach barul Summer Kiss din Costinești. Ce-ți mai place pe șezlong? Să știi că de rechisurile se adună și se tot adună. Trebuie să ne ocupăm de ele după următoarele 3 hituri. Da, tura viitoare să fiu acolo în studio, să le luăm de pe laptop. Avem așa DJ Project și Adela, Bun Rămas, Connector, Ring the Alarm și Adele, Someone Like You. Adică de la Adele ajunge până la Adele, nu? De la Summer Kiss, Kiss in the Mix 2012 live de la mare. E foarte frumos aici, haideți și voi. Ce zi frumoasă e astăzi la Costinești. Ziua cu numărul 19, avem cam un sfert sau 1 pe 4 din toată perioada, un sfert, exact. Bun. Azi continuăm mixul, da, la Kiss FM ascult doar hituri toată vara in the mix. Listen up, more. La mare, o grămadă aici pe plaja Summer Kiss din Costinești, ne simțim foarte, foarte bine văzându-le, desigur. Ar trebui să facem o variantă Hot Topless Girls. Hai să vedem câte de richisuri avem, de fapt nu vedem câte sunt, ci cum sună. Da, sunt foarte multe, luăm câteva dintre ele de la Alex pentru iubita lui Carla, iubește foarte, foarte mult, este soarele ei din Craiova. Pentru Andreea, dragostea mea, din partea lui Dragoș din Slatina, îi transmit multe salutări și iubire maximă de aici, de la Costinești. De la Aurelian și Irina din Arad, pentru toți arădenii, inclusiv pentru Codruța de la Kiss FM Arad și mai ales pentru Cristi Ladar. La mulți ani pentru Edi din partea grupului din Pichica. De la Irina și Aurelian, pentru șeful ei Claudiu să se bage mare în timp ce este la mare. Am înțeles. Ce mai avem? De la Ramona pentru familia Cafe Art din Târgoviște, vă pup și ne vedem vineri. Și tot de la Ramona din Târgoviște pentru Dani, Cristi, Bogdan și colegii de la serviciu. Și de la Ovidiu pentru viitoarea soție, Cristina, Cristia din Oradea, cu mesajul te iubesc foarte mult, pentru trupa din Oradea și băieții din Felix. Mai sunt mesaje, până un alt avem și piese. Asculți doar hit-uri in the mix, party people! We'll be right back.

corriente. Ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente. Tu recuerdo has quedado así como un broche prendido a mi almohada. Y tú en cambio que tienes memoria de pez, no te acuerdas de nada. Son tus manos de hombre y el olor de tu espalda. Los que no tienen nombre, lo logró tu mirada. I'm addicted to you. Asta la Kiss FM, ascult doar hituri, 16:33. Avem o pauză scurtă care ne bate în cască. Da, ne bate aici pe plajă la geamul de la Beach Bar. Dar ne întoarcem câteva clipe cu încă 3, poate chiar 4 piese mixate 4. Înainte de ora 5 și vom intra apoi în ora 2 de astăzi de aici de pe plajă Loca Beach din Costinești. Nu, nu s-a terminat piesa. Nu, era așa, da, era o trecere, un moment de trecere de mix. Bun, dăm legătura în București pentru un scurt calup de reclame. Ne întoarcem așadar în câteva clipe. Foarte, foarte frumoasă vremea la mare, așa că vă așteptăm pe toți aici la Costinești, bineînțeles, că aici e distracția cea mai mare. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Bring it back. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Kiss FM. Party people, summer, kiss, kiss in the mix. Ne-am întors în direct pe plaja Loca Beach din Costinești. Olix și DJ Young împreună cu voi și o mulțime de oameni aici în fața beach barului. Foarte mulți turiști chisomani la plajă. Auzi, Ovidiu, mi-a zis cineva că de ce ne pică curentul, știi de ce? De ce? Sunt aia din Mamaie, invidioși pe noi și ne ritaie. Foarte tare. Da. Nu mai zicem nimic de curent, zicem de hiturile care ne așteaptă în playlist în acest moment. Ne întâlnim cu Lorin chiar acum. Avem Euphoria în câteva clipe, remixul lui Wow, care ne place nouă foarte mult, are așa un sound de vară. Vine și prietenul nostru, Michel Telu, care spală cu Telu, Aisu și Pego. Avem și Corina, plus multe alte hituri.

decât să-ți iau anii tăi de frumusețe. Hai să lăsăm de acum soarta să ne învețe cum arată un steag alb între două fortărețe. Că știi că fără încredere în schimb totul merge în contratimp, e ca o piesă fără ritm, e doar o pierdere de timp. Nu știi că timpul e limitat. Tic-tac, tic-tac, dragostea s-a spulberat. Ea vine, ți-o dă și a plecat. Zboară mai repede decât un avion privat. Te-ți faci în ciud exact după ce a decolat și te întorci al dracului de greu de manevrat. Când ai plecat ai zis să stai sfârșitul și tot ce nu poți tu o să rezolve timpul. Iubirea în general e ca un joc de cărți. Vezi cum ne împarți cu să primești dragoste din părți. Asta la Kiss FM, ascult doar hituri. Încă o dată vreme foarte frumoasă și astăzi mare este și destul de liniștită față de cât de agitată era ieri aici la Costinești. Da, liniștită, dar foarte limpede. E cea mai curată mare de pe litoralul românesc, am înțeles, la asta Costinești. Așa e, da, ceea ce ne bucură tare, tare mult. Toți cei care vin aici sunt invidioși pe noi că sunt toată vara și nu pot să stea și ei mai mult de 5, 6, 7 zile. Sunt invidioși pe marea de aici față de alte stațiuni. Felul în care arată, da? Chiar da, chiar da. Și chiar parcă și soarele arde altfel la Costinești, nu știu cum să zic. Și cred că după pozele de ieri, oamenii sunt invidioși și pentru ce fete frumoase avem aici la Costinești. Cu alte cuvinte, cred că este cel mai frumos an de până acum, al patrulea an consecutiv de Summer Kiss și mai avem mult din acest Summer Kiss. Bun, e timpul să facem o pauză scurtă. După ora 5 revenim în direct cu a doua oră de Summer Kiss Kiss in a Mix cu DJ Young și Olix și cu 40 de minute non-stop hits. Live de pe plaja Loca Beach din Costinești la Kiss FM. Ascult doar hituri. Right back. Kiss. Kiss FM is back. You know now. Kiss Kiss in the Mix live pe plaja din Costinești cu DJ Young și Olix. Vara asta la Kiss FM ascult doar hituri. 5 fix arată ceasul. Suntem pe plaja Loca Beach din Beach Barul Summer Kiss Kiss in the Mix. Olix și DJ Young împreună cu voi. Începem 40 de minute non-stop hits cu niște piese foarte, foarte tare. Avem Jimmy Moon Shura, ne întâlnim cu Voltaj 3D o video, dacă îți mai aduci aminte de piesa asta. Mă, nici nu erau filmele 3D pe vremea aia când a apărut piesa. Exact, și avem și Michael Palsberg cu piesa pe care o știm deja, Mad World. Un super cover la Summer Kiss Kiss in the Mix. Lume multă la plajă, soare, vânt, mare, superbă. Haideți la Costinești, ne simțim bine împreună toată vara. Pe cei de pe plajă așteptăm în continuare cu derichisuri aici la Beach Barul nostru. O să le citim în câteva minute. De asemenea avem și internet wireless gratuit, hotspot Kiss FM cu parola Ascult Kiss FM. Bun, hai să continuăm mixul, 40 de minute non-stop hits așadar, vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Inside me, even

kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to tell you. When people run in circles, it's a very, very Kiss FM, ascult doar hituri. Este varianta neremixată a piesei Michael Parsberg, Medward și Safri Duo. Da, o variantă foarte tare. De fapt, o piesă mai veche, un cover care ne place foarte mult și sună așa deosebit pentru 2012. Continuăm mixul nostru cu alte super hituri. Până atunci, ce să vă mai spunem? Că avem wireless gratuit pe plajă. Toți cei de pe plajă au hotspot Kiss FM cu parola ascult Kiss FM, așa încât dacă vii la mare faci și plajă, faci și baie, ai dedichisuri, ai hiturile Kiss FM și internet gratis din partea noastră. Bun, continuăm mixul nostru cu Alex Mica Dalinda, avem și Lucky, piesa care ne place în continuare tare mult. Follow Rivers și Holograph, mergem cât de departe. Departe. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri. Dalinda, Dalinda, Dalinda, Dalinda. Run deep, run high. I follow you deep sea, baby.

got off, it get over you. And never they have a remedy or a cure. Someone call the doctor or emergency crew. Come and carry feelings, say yo, say yo, say yo. Mommy, I got off, it get over you. And never they have a remedy or a cure. Someone call the doctor or emergency crew. Come and carry feelings, say yo. Vara asta la Kiss FM ascult doar hituri foarte tare, o piesă ceva mai veche, Brick and Lace, Love is Wicked. Avem și alte hituri, câteva clipe la Summer Kiss Kiss in a Mix. Înainte avem dedicații foarte multe, luăm câteva dintre ele de aici de pe plajă pentru cei care sunt cu burta la soare și înainte... pentru cei de acasă care ascultă și cărora vor să le facă în ciudă. Și înainte de asta trebuie să ne spui cine e fata care ne scoate limba aici, sau ne scoate. O să spun eu după aceea. Bine, ok. Care scoate limba, așa. Pentru prietenii din Târgu Frumos, județul Iași, din partea Ioanei, din de la Sonia, pentru toți Kissomanii, o fetiță foarte drăguță care a lăsat dedicația mai devreme. Pentru cea mai frumoasă și scumpă fată din St. George's, băi, cu mesajul mi-e dor de tine, pitic, și abia aștept să te văd. De la Nel semnează. De la Tony din Târgoviște, pentru toți studenții de la Valahia. De la Mădălin din București, pentru Miruna, melodia a ta, Corina, și te iubesc foarte, foarte mult. Avem de la Pană, pentru cel mai bun prieten, cei mai buni prieteni a lui din Craiova, Aviz, Aziz și Andreea. De la Irina și Aurelian din pentru DGML, cu salutări de la Costinești, și pentru Adina de la Tudor, cu mesajul este foarte dor de tine și dacă se poate Ina, tu și eu. Hai să continuăm mixul. Avem Sonny Flame, Sale El Sol. Avem și Mohombi, Bumpy Ride. Și Vank pleacă. Vara asta la Kiss FM asculți doar hituri și te bronzezi cu cea mai bună bere care se bea la beach barul Summer Kiss. Again, come everybody, feel the rhythm inside, dance only. it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom bang bang with your boom bang bang with your boom bang bang with your boom bang bang with your boom bang bang with your boom bang bang with your boom bang bang with your boom bang bang with your boom bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang. I wanna boom bang. FM ascuns la hituri, piesa asta, Ovidiu, este un fel de lasă-ne, lasă-ne, nu? Da, e ca un fel de imn așa al finalului, imnul finalului, nu? Pe acolo, pe acolo, pe undeva. Ce să mai spunem? Păi nu, că eu mă referam la un final de... De pauză. Ah, să vină reclamă, adică. Da, avem reclame, câteva minute. Da. 20. De, nici că, hai să nu, să nu exagerăm, că speriem ascultătorii, nu? Da. Sunt câteva minute, avem 3-4 minute, după care ne întoarcem aici pe plajă. Este foarte, foarte multă lume, este soare când cuprinde. Avem o mare superbă, așa încât toată lumea trebuie să vină la Costinești. Vara asta este absolut demențială. Cum e acolo pe șezlong? E frumos? E bine? E la birou, cu acte. Da, am înțeles, ai depus de ștampila niște facturi, nu? Da, e frumos, e ok, la soare așa cu ștampila e în regulă. Bun, hai că vine pauza vara asta. Asculți doar hit-uri. asta la Kiss FM. Asculți doar hitul pe plaja Loca Beach din Costinești, unde astăzi se deschide clubul Midnight Sun. Începem seria petrecerilor din fiecare seară aici, super rezident, super DJ. Începe nebunia de astăzi și până la 1 septembrie avem cel mai tare club din Costinești, Midnight Sun Club, deschiderea oficială pe plaja Loca Beach, aici aproape de studioul Summer Kiss, la, nu știu să zic, un minut de mers pe jos. Cam așa, adică în mijlocul stațiunii, ce mai atâta? În mijloc, pe plaja mare, cum se zice. Încă 3 piese și 9 minute și 18 secunde de stat în direct. Avem Gotye, Somebody That I Used To Know. Ne întâlnim și cu una mai veche de la Guess Who, Manifest. Și apoi imnul verii 2012, pentru că vara nu... Nu, îți spun eu, vara asta mai dorm. Din când în când. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Like when you said you felt so happy you could die, myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Viitorul meu e în fiecare

Da, uite ce bere frumos. A trecut cineva pe lângă studio, da. Alex se uită pe sub geamul studioului. Trecea o bere pe lângă el, topless. Exact. Bun, vă dorim o seară frumoasă. Mâine de la 4 revenim cu aberațiile noastre direct înapoi. Ne întoarcem pe aceleași topless-uri, da. În Beach Bar Summer Kids de pe plajă. Nu uitați, diseară se deschide clubul din Costinești, Midnight Sun, aici pe plajă. Vom fi partener media toată vara împreună cu ei. Ne scuzați, suntem niște obsedați, adică... Nu, de bere. Da. Vara asta la Kiss FM ascult doar bere, nu? Bun, seara frumoasă vă dorim. Marian Boba rămâne alături de voi. Da, uite, zice Marian, un aliment foarte consistent de altfel, adică... Da. Ok. Mulțumim frumos, Reme, pentru asistența de acolo din regia de emisie. Gata, seara frumoasă. Continuăm petrecerea aici pe plajă. Avem... o grămadă de muzică bună până la 8 seara. Până la 8 pregătim alte mixuri, dar ne auzim mâine de la 4. La Kiss FM? Asculți doar hituri.